ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا پسون دی عمری ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمری ستا هر ځوان عمر عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا هر ځوان عمر عمر هر وګړی مجاهد اعظم کړی دا جهان ورته شوی د الهام د سپېڅلي استشهاد ورته شوی د الهام د سپېڅلي استشهاد و ډګر ته د غزا را روان عمر عمر و ډګر ته د غزا را روان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا هر ځوان عمر عمر درس ورکړی پرشتو د جګړې د مهارت معسكر کې د عدد د اسلامي امارت معسكر کې د عدد د اسلامي امارت ستا هر پرد با جوړوي پاک سبحان عمر عمر ستا هر پرد با جوړوي پاک سبحان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا هر ځوان عمر عمر موټر بم د استشهاد کې چی زیهاغه اتل مسلح ستا یې الله د ټوپک په ژبتل مسلح ستا یې الله د ټوپک په ژبتل سوکړم بایکړې سوکروسته تر خپل ځان عمر عمر سوکړم بایکړې سوکروسته تر خپل ځان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا لخکر عمر عمر ستا کاروان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا هر ځوان عمر عمر زموږ د ټولو رهبر د اقرار کړي هر مؤمن دای دی وسط آشنا ګران امیر المؤمنین دای دی وسط آشنا امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور قهرمان عمر عمر ملا اختر محمد منصور قهرمان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر ستا پسون دی عمر ستا هر ځوان عمر عمر